بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث لفظت falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin ton e falenderojmë për këtë falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa salavatet dhe selamet përshëndetet më të plota mbi pejgamberin dhe zotërin e njerëzimit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, fillimisht lutim Allahun xhelle xhelalu që Zotë i unë të bare kjo e tjala, adhurimet tonë Allahu t'i këtë bo kabul. Agjerimet, namazët, gjitha vebrat, Allahu gjilluarat në i ban sebeb për hirin tonë në gjennet, edhe në i ban haram për trupat tonë zjarën e gjehenemi. Si vazhd e zingjirit të sine kemi filluar duke folër për shembujt Kur'anor, do të vazhdojmë sot të plëtsojmë shembullin së ne ka sjel Allahu gjilluarat në Kur'an, shembulli i fjallës së keqe. Në ligjëratën e fundit folëm për fjalën e mirë si pema e mirë, e cila fjalë e mirë e ka shembulli Allahu Gjellewala me një trung drut mirë, i cili ka raj, ka kam, ka trung, ka qëndrushmëri, ka deg, ka gjethe dhe ka fryte. Dhe kjo i gjanë muslimanit, i cili rajt i ka në tokë, ndërsa kontaktin e ka me qëllën e Zotit e Bareke Vëtjale. Sot dhe të flasim për atë se se ka selë Allahu Gjellewala shembullin e fjalës e keqe. Kujt i ngjan fjala e keqe? Por shem nëse na vet ne, kur i thu dikujna mos fol keq, në rregull. Si ngjan kjo? Çka je tu bo? E Allahu që la sjellën shembull që më pas më të pastër fotografin, atë mozaikun edhe ilustrimin, që ta dish se fjala e keqe sa e keqe është e keqja. Sa shumë mund të më lënduë e keqja. Sa shumë mund të më dëmtuë e keqja. Sot do të ndalim me këtë shembull në Kur'anin e Allahu të bareke wa ta'ala. Në surën Ibrahim, surja 14 në Kur'an, ajeti i 26, thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, wa methalu kelimetin khabithetin, ke shëgjaratin khabithetin, i gjithuthet min faukil ardi, malaha min karar. Thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, shembul i fjallës së keqe është sikur shembul i drunit të keqë. Shembulli i fjalës së keqe është si shembulli i drunit të keq. I gjithuthet min faqil ard. Për dallim nga fjala e mirë, çka dallon? E keqja, thot Allahu xhelala, i gjithuthet min faqil ard. O shkul nga rrajt e tokës. S'ka rraj, s'ka bazë, s'ka themel ajo. Ndërsa fjala e mirë si ishte si pema e cila është me rraj të shtrirë në tokë. Thot Allahu te bareke ve teala, o shkulur mbi tokë, ha? Ma leha min karar. Ajo vetë së mundet me nejtë në tokë. Nëse e mërë ti drunin i cili përshimë nuk ka i lidhë në tokë. Apo, ti mundesh me pështetë dikun, ama i vetë sëri. Ti mundesh me pështetë për muri, mundesh me pështetë për një drun tjetër, me nejtë nga të atina, ama a i vetë me nejtë s'ka mundësi. Për sfar arsye, sepse s'ka raj në tokë. E kjo shembulli që e ka sjellë Allahu xhelel xhelaluhu për fjalën e keqe. Do më thonë, tani, e sjell për para vetës një drun. Një drun i cili është shkull pi tokës. Çka mujna me krahasu pi kësajna? Krejt ato, do më thonë, do t'i shojmë te fjala e keqe. Neve kemi shumë për mësime, po e lusim Allahun që Allahu xhelel ta ndihmon që ti përmenim disa prej tyre. E para, të nderuar vëllezër, çfarë kanë thënë komentatorët e vjetër? Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për këtë shembull. Kan thënë, "Ky është shembulli të cina Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka sjellur për shirkun, sikur që shembulin e pemës e mirë e ka sjellë për fjallën la ilaha illallah." Mon pema e mirë, la ilaha illallah. Pema e keqe, shirku. Shiko, shirku është orvatje mingjasu Allahu Gjelluala. Shirku nuk ka vetë veti, është orvatje mingjasu dikujna. Për shembull, paganët u mundoni me engjasu latin me Allahu Gjelluala. Këtë ato që ka adhurojnë dikant tjetër përveç Allahu mundohen me engjasu me Allahu Gjellewala. E këtë përngjasim Allahu e qunë shirkë, sa i së është vetë veti. Nuk është vetë veti. Andaj Zotë i unë të bare kjo e të ala ka përmen se këta që ka i adhurojnë, njërëzit që ka i adhurojnë, këtë përveç Allahu Gjellewala, Allahu i marrë i shtinë gjenem. Ha? Imir ishtë në gjenem. Dhe ju thot, me pas qenë këto zota, leje që i këshim shtu juve, po këto edhe vetër i këshim shtu. A mundët paramenu? Hasha, menon e kështu. A mundët zotin ton të bare kjo e tjala, dikush me shtin zardë? Hasha. Pse? Huel Aliu la Adhim, ajo është mëj madhi. Allahu gjatë në Kur'an, ve huë ju gjiru, ve la ju gjaru alej. A i këndon e pështon, ama pe ati së mështon kërkush. E paramenu Allahu gjatë thot, ketë që ka adhuron përveç Allahut, do t'jen, dhe mon, gurë gjenemi. Thot, si kur t'i shingon zota, shiko sa qartë ka përru Allahut, a i mukon zotë së në shtetin zardë, po su kon zotë. Andaj, Allahu gjatë ka shku dhe më lartë, kërë e ka përmen shemullën e Isës, alej salam, që i dikush e trajton si zotë, apo dhe adhuron ata. Që ka thonë Allahu gjatë lola? Ne me dashtë e dënojna. Me dashtë e dënojna. Edhe a muna nalë dikush. Edhe për këtë arsujë Allahu gjelona për nga merve, ja u ka mërë shpirtin. Për sfar arsujë? Hajde nale, së mund është me nda. Andoj shiko sa qartë e ka pru Allahu të pare kjo e tela. Sikur që pejma e mirë është la ilaha illallah, ajo hak, se Allahu është hak në vetë veti. Krejt qëtë munon me imitue. Munon me imitue. Andoj për nga meri jonë sallem, tha edhe në qështin e për nga meri s'kan me imitu njërzi. Pas me e kanë me dalë platër në caka, kanë me dalë një pengamber. Apo, mirë po ato janë shterë, ka me e shka hak, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Andë që ka dhe zërë, shembulli i pejme së keqe, si shembulli i fjales së keqe. Nuk ka raj, thonë djetarët, kjo është për qëllim shirku. Disa prej ulemave kanë thonë, është për qëllim pagani. Sikur që ishte për qëllim me pejmen e mirë, besimtari. Pra, ajo që ka u tha atje, kjo është e kundërta. Ose shirku, ose është pagani. Kjo është ajo që e ka përmendur dietarët në këtë kontekst dhe kjo transmetohet nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an. Çka mësojmë neve nga kjo vëllazër? Ka shumë sime. Pra, e përgjithshme edhe një herë ta portretizojmë më qartë. Allahu gjatë thot, fjalë tek qija e para është shirku. E para është batili, e para është e kota. Edhe të tjera që të vinë i ngjajnë një pemë, ai nuk ka rraj, është shkult mbi tokë. Apo a fiton dikush pjesë asajna? Fryte jo. A është e fortë vetveti? Jo. Pse? Sepse është e keqe. Madje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam edhe kepën, a dini kepën edhe hudrën? A janë pemë ato? Pemë janë. Don kuptimin fryte janë. Dalin pi dikun. Pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam kur i ka këshillu musliman që kush hapi kësajna, mos vjen në xhami, çfarë ka thënë? Men ekele min hadhihi shajratil khabitha. Kush han pi kësaj peme të keqe. Djetarë kanë thonë këshire, si ka mundësimi thonë të keqe ajo halal? Kanë thonë djetarë për shkak erës. Veç erëm se e ka të keqe, ka thonë mësa, mos kut hani pi kësaj pemes të keqe, mos hajdin xhamin. Falu të shtëpia. Djetarë kanë thonë, a është halal kjo? Halal. Pse ka qenë të keqe? Se erën e ka të keqe. E që do të vim se do një herë mjafton një cilësi mu kanë te dikush mu qujt i keq. Mu qujt i lik, mu qujt joj i lik. Si kërta Ebu Dherrit radiallahu an, për nga mberi jonë s.a.s. kërë e shajti Bilalin dhe i tha ti e i zi dhe nanën e kitë zes, qëka i tha për mësam? O Ebu Dherrit, tha ti alo, ke met pak me një ranca. Alo, si e pas trupi asaj qëka e ke pas një ranca. Qëka tha Ebu Dherrit dhe i Rasulullah, unë jam bo plak? Alo, unë e kam dishka që du më pasu? Tha po, me gjithë se je plak? Po shka i tha? Po tha, ja përmene nonën e zezë, po. A nuk e një ranskë? Andoj shiko për mësam, që e pa halal, hudra halal. Tha, kush hapre i kësaj pëjmës të keqe, mos të vjenë në gjami. Po parameno ajo qka edhe në ranë është të keqe. Parameno ajo cilë është e hegër. Po ajo cilë është therë në vetë veti. Po ajo cilë e spërdorët për kur gjohiq. E sa të qia që i ka kriju zotë njën të barë kjo vetara, si model që ta kuptoje besimtari se sa është e keqe, fjala. E keqe. Kjo është ajo që e kanë sjellë dietarët në këtë kontekst. Tanë dhe çka përfitojnë ana piksojnë. Simi i parë. Kanë thënë dietarët, e para Allahu xhela tha, fjala e mirë si pema e mirë, rritet, nxjerr fryte. Kjo as nuk rritet, as nuk nxjerr fryte, edhe nuk, domthon, nuk ban hije, nuk ka gjelbrim. Apo krejt tacisitë e mira që ai ka pema e mirë, kjo nuk i ka. Ma e rëndësishme për kësaj cilë është, ajo ngritet të Allahu, kjo nuk ngritet. E kanë thënë dietarët, e ku shkon kjo? Ku shkon kjo? Kanë thënë dietarët, mbet te qafa e ati që ka thonë. Ajo që ka thotë fjallë shirkut. apo fjalë kufrit, apo fjalë gjunahit, apo fjalë të lik, apo fjalë të sharr, apo ofendim, çfarë do qof, nga më e lartë deri te më e vogla, me kush të jetë e keqe. Kush kanë ajo? Allahu se pranon. Nuk e pranon Allahu gjë fjalën e keqe. E kush kanë ajo? Kanë ndonjë dietart, Allahu gjë ja ngjit në qafë. As nuk ngritet përpjet, as nuk shkulet. I met në qafë. Edhe me ta dënohet xhenem. Shikoj çfarë shembulli ka kanë sjell dietarët nga shembulli Allahu gjë lola. Pra fjala e keqe ndëruar xhamatli nuk shkon te Allahu, Allahu se pranon të këqija. Edhe kush thotë po kush shkon? Kush shkon? E ngjet Allahu në qafë. Apo, thotë Allahu të barë kjo talë në surën El Isra, El zemnahu wa kulle insanin El zemnahu ta irahu fi unuqi. Gjdo njerit janë gjitë në qaf fletën e vetë. Ti munosh me shkull, nuk shkull edhe jo. Se ti e ka thonë, ti e ke bëhe. A dhe ka thonë djetarë, për dalim nga pema e mirë, pema e keqe, të mund, fjala e keqe, puna e keqe, qëfar është? Nuk shkon te Allahu xhelal, nuk e pranon Allahu xhelal. E as ka sa pranon Allahu te bareke o teala, ku është xhenem? Zoti na lut. Allahu zot, duhet shumë kujdes nga fjalë të këqija. Nuk u zgjon njëri pa besimtar pos nga fjala e keqe. Nuk u zgjon njëri musliman pos nga fjala e mirë. Çish jeni apo musliman? Dikush ta ka mësu ka thon thuni la ilaha illallah, Muhammed rasulullah, falë namaz, jep në fjalë të mira ti e ke praktiku. Dikush i ka thon dikush mos thuj la ilaha illallah. Po thuj diçka tjetër, aje ka thonë, u ka po pakan. A në njani, një ditë për ditëve, ish njani prej Arabëve dhe tha, mu ka mu shmenja me shkute Muhammedi së sellem dhe me pranu fejën taj. Se kam shumë të shia, kam bo të shia. Edhe, e takoj në rrugës një pakan tjetër. Një pakan tjetër. Qka i tha e? Tha, ku e një zëbur? Tha, a di shka, më stilojmë këtë muhabetet, është së shpenga marë, jam dyshku me pranu e fejën. Unë kam gjunaj, a i po thotë këna më morë logari. Ka thonë, tip, a sikletin e gjunajve tu e kia po? Ka thonë, unë e ti maja ta. Si të ketë akirat, unë ti bojnë qafë. Qëtu janë njërëzit, a po? Thonë, do, në qafë teme, qafë trash. A i thonë, a për gjunaj e kia? Po, Allah e rizitën në Kur'an, këtë muhabet. A po? Vala jahmilunne, do t'i bartin gjunajot e veta. Shiko Allah, tha. Ki njëri shka i tha? Tha, për gjunaj e kia? A jo, ma mos shka për gjunaj. A unë i baj, si të ketë logari une. Shka ki bo, kesh, lemi muë. A më në akhirat nuk është ashtu. Qka tha Allahu Gjellola? E tash, qështu kena me të ndëshku? Tha ti, që thave bemi gjunat mu, kimi pagu gjunat e tua, edhe gjunat e këti. Ama, edhe një shkan tjetër, edhe ketë se lirojnë api gjunatëve. Një fjalë, s'ka shkute Muhammed s.a.s. Apo, për dalim nga Ebu Dherrit, kër i thanë, mo më shko, se a i kështu, a i tha unë e këshiri vetë. Shkoj të pejmësa me prano islamet dhe u bo sahabi për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj dhe zërë, shumë kujtes nga fjallët. Dikush të a thot një fjallë, vallaj, të largon nga ullzimi. Dikush të mabe, këshirë dhe pak, largon ju, a përdo, a e keni, a se keni për njërës përshimu të mire kështu mëra. Dhe di qka ban, të ndikosh, pas taj bje viktim, e kjo viktim ka mundësi më kanë me gjenem. Apo, andaj që ka vëzë, sa fjallë të këqia, e kanë qu njerë në gjenem. Deri sa kanë thamë, na i bojna gjunahat. Allah o tha, po, kemi a boj gjunahat. Se e ke deviju. Ama edhe ki ka me një gjenem se s'ka shkute Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem. Andë dhe zë, fjale e keqe nuk në gjitët të zoti, mbet në qafën e njerit. Derin dite shka e takon Allahun të barek e otara dhe e merë logarien për atë punë. Mësimi dytë, dhe ka shumë simë dhe zë, për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, shumë hadithe në kanë ardhë për fjallën e keqe qërtim. Shumë o koni ndjeshë Muhammedi sa sem të citojmë neve të nga tisa plit djetarve. Sa e ka urejt fjallën e keqe? A din sa e ka urejt vëzër? Edhe mirë mu pas kuptu, ama keqa formulu, a i ka thonë, mo, ndroje. Që mirë do me thonë, keqe ka formulu, ndroje ka thonë. Se, a, sahabi, a rësula po të ishte me, e di që do me thonë mirë, po ndroje. Apo, sikur që, këta e këshin të rëshikua dhe ulemat e muslimane. Imam Shafiu një ditë për ditëve ishte i smut, edhe i shtrin shtrap. Edhe arë një shok i vetë me vizitua. Edhe Imam Shafiu dhe zër ishte maja e gjuhë. Te me rrjedhshëm, me gramatik, me letërsi, me formulim të lartë të gjuhës arabe, dhe jo mësën të njerëzve. Edhe aje arë dhe të vizitu tha, ka wallahu da'fek. Formulimin, që i ka thonë? Ka thonë, Allahu ta forcoft smujën. Ai akoni dop, ka thënë Allahu ta forcoft dobësinë, domthonë, çka dobësi që ai ka, ai ka dashur mi thënë, Allahu të forcoft ti e ta largoft dobësinë. Imam Shafiu e kuptoi çka po thot. Po çka i tha? Ata ramit këtë. Nëse Allah i ma forcon që këtë dëpsi shka e ka, Allah ma shumë e forcon, unë e mos së një rezistoj kësajna. Por që mund ti mi thanë, dikujna, Allah u ta forcoft Covidin. Ti ndashtë ato mi thanë, Allah i ta forcoft imunitetin, ta e Covidin. A qëka i tha? Tha jo dha, me më forcu Allah në smuje, më këmë mirë. A i tha, o imam, nuk deshte me thanë kështu. Tha e disës dhe ishte me thanë, po po du me të pësu që shfolet. E di që unës, ti ta mën puna kjarë me vizitua dhe tash me madasht keqen, e po? Sigur njani kishte pasku që ka përmenim një gjozi, ka dhe kësi ahmaka. Kishpe shku njani te një smut. Edhe, që i ka thonë, kur ka dalë jashtë? Ka thonë këshire kur desë e kalzona miniherë, se po ka dosë po kalzojnë miniherë. Pa njenja, oke, okay, apo? Kalzojnë miniherë që në ta di, apo? Shiko, imam Shafiu dhe zërë shfar tha, o po du me të mësue. E kështu për imam zëmë shumë shpesh sahabeve, qaq shumë ka shku, ja ka ndru emnat. Ka orë njëri ka thonë, që ke emni qështu, ka thonë, se kipi sot. E ka ndruhe. Ka njëri që ke emni qështu, se kipi sot. E pse mësë me ndruhe? Pse me ndru emni? Por shkak se ke emor, na e dim sa i babajot kër ta kalon me njetë mirë. O së është i mirë. Se babajot si diket. E për nga mësëm, është i mësum prej Allahu te bareke ve teala. E dyta vezër, ka shumësime dhe përcjellim me vëmendje vezër. Këtë të qëto mësime që ka përmendemi, vallaj për të ka ajete, ka hadithet për nga mërë disë zëllëm, ka shpikimit të ulemave, une pëmunohet gjithë monat rezumejnë që kanë thonë me thonë. Por shumë, qëtë tani vetëm që këtë fjallë, tani që ka të të përmeni, shemë bujtë hadithetve, të ajeteve, të fjallëve të ulemave, libra. Por se kuptoje sa është më rëndësi kjo. Ka thonë djetarë, fjallë e keqe, tu gjibu khadhave robë, e sjell idhnimin e Zotit Gjellë Gjellalu. Njën jë thotë një fjallë të keqe. Nuk e dhe sa keq ka bo kjo fjallë. Kanë thonë ulemat, kjo e idhnon Zotin. Me një fjallë knaqët, me një fjallë idhnohet. Ka thonë për nga mberi alej salatu e selam. Va innel abde, robi julqi kelime, e thotë një fjallë. E idhnon Zotin, 70 vjeshtë ahin gjenem. Një fjallë. Dushat për një fjalla? Po, për një fjallë. Sepse e ke idhnu Zotin Gjellë Gjellalu. Dhe kjo na shpesh pebina në aspekt raporteve tonë, së ta kuptojna. Ti një fjallë ja thue grujës ose burit edhe di avë s'ka kontakt. Një fjallë ja thue babës e i dhënon një mujtë të folë. Një fjallë ja thue shokë i thotë në keprek o vla. I thue bos, se pa dhe me pa, në keprek. Apo këndi, a parem në ato shka në shumë të prekshëm. Edhe dikush e konë një vjetë, nuk e shlona jo e prekme. Kitë më varët sa është i thyshën, vëva. Allahu Gjellala fjallë të këqia i dhënohet për to. Pse e thave? E i dhënë Allahu Gjellala, pse ta ka dhënë menën, ta ka që pengamberin, ta ka që Kur'anit, i ka që djetarë, pse për thue? Tu kanë se me thamë, mirë, njërë i dhëtë pozdijune, pos ndryshe, mësë falë, në e thamë, a ma alternativë, e mirë, dhe zgjidhje, e kanëshme për njërën, shuj, si të dyshmirë falë, si mësë dysh, shuj, kjo është zgjidha që e ka dhënë Allahu te bare kjo e tala. A në dhe zërë, një fjalë, e i dhënë Allahu Gjellala. Një ditë për ditëve, po e cilë vetëm një shemë, nga se ka shumë shemë, dhe zërë. Në surën Taube, Allahu Gjellala ka cilë një shemë. Në histori ka qenë disa shokë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të përzime disa hipokrita. Këta sahabe si kanë njoftë hipokrita. Çka ndodhi? Jan kanë vezën luftë të shkuar, para mendoni atë. Luftë dhe e dini zhegin e luftës dhe vapën e luftës dhe sekretin e luftës. E kush ka përjetuar luftë ai tamam e kupton se çka po thuhet. Po na vetë çka kena pa atë një herë apo çka kena nisë na kanë gazuar është rada apo. E tani luftë janë nisë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe ato kanë pas shkretinë atë moja, por që më dosh 100-200 kilometra, 300 kilometra, por që pin Medinë, me mri der Mekë, 400 diçka kilometra. Dhe është ajo rrugë 14-15 ditë ta dosh me ec. Me deve. Çka ka ndodhur? Tash e ke pa rrugën, çka do të më bë? Muhabet, apo. Për shembull ti deri digun pak më shku 200 kilometra me vetur, çka e marrni shok me pa muhabet? Me ec rrugën thon, apo. Edhe ata e patën këtë niyet. Edhe njani ishte aty për hipokritave. Dhe i tha do fjalë, këto tjertë ishi musliman sinqerë. Por nuk e dinin se vështë që kjo fjalë mundu me nëzirin e pifeje. Qka thanë? Ki hipokriti tha, këto shokët e tonë e kishë për qëllim kanë Ebu Bekrin, Omerin, Othmanin, edhe në kryje Muhammedin s.a.s. Këto shumët e tonë shumë kanë merak me hangër buk. Apo? Edhe pak si barkat e... Edhe kanë i arjan tuca. Qito, Allah fitha. Asë se kanë prejkë Allahun, asë Kur'an, plët. Apo, mirë nëse e mere këthen këtë fjallë, a do me hangër bukë për nga nësëm, po do me hangër. A hakë që kjo? Njërën me thotë se asë, ha bukë për nga nësëm, jo do me hangër. Po, njërja, e bubekri, a ha bukë, ha bukë. Mirë, nëse ti do me ironizu këtë punë, e Allah u gjë dhe tha, lëkad kalu kelimet e lë kufrë. Ata e thanë fjallën e kufrit. La ta te dhiru, mos u arsjetoni. Ju keni dhanë fjallë kufrit. Ato ardhën dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e dësa ishin të sinqert, apo? Po një rësullë Allah, vallaj s'kena pos, as me ofendu Allah, as pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, veç hajgare, a di be udhës që e kena përshim me bajgare? Po mirë, pëse se morët i kanë tjetër ti me bajgare? Apo, me mor njani përshim u ti, me mor prindin tanë, thot, a di shka, a mund me huazuna foton e babës tanë, të bajmë hajgare, e kena një teatër, në një shfaqje, kena nevoj me lujt me tanë. Që i thuti, po babën tam të e gjithë për këtë puna. A banë këshirë na në televizor e kena për hajgare, veç po i du të mi ashtu një 4-5 ofendime. Veç, sa për e kena një projekt. Jo, e Allah unë dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e Allah u shka tha, mos u arsyetoni, këni thonë fjallë kufrit. E disa Allah u ja pranoj pëndimin, e disa i lanë gjenem për gjithmon. Pse dhe zër, një fjallë. Nuk mund është mu talë me si cëllë, dhe zër. E është Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Nuk guzon mu talë me ta. Pavarësisht ama mjekër, asma jo puna jote, na nuk thojna, apo tash, a in gjenem, as in gjenem, ajo është sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në mush me majt, majt, mës mush me majt, po mës mush me majt, mës shaj, mës e kesh, sa e ka majt Muhammedi sallallahu alajhi wasallam. Mjekërën e ka pasë madhe, sallallahu alajhi wasallam. E tash na kena mu talë me këtë mabeta, a kena mu talë me të dërguarin e Allahu sallallahu alajhi wasallam, të mush me feja. Allah i rujt zemrat tona dhe imanet tona dhe i forcof në fejnë e Zotit. Andaj, shiko, një fjal e ka idhnu Allah u në gjellu ala. Adhe Allah i zbritja jetë, ta u kry. Mosar shetani, këna ba i gare, s'këna ba i gare. Ame Allahun, kull, e billahi. Thuaj, ame Allahun. Dhe për nga mberin dhe ma jetë dhe Zotit, ju kini qitë me bo humora? Kini pa disa thot, na pse s'na lejot na me bo humor me gjamien? Qishme me gjamien, tja? A jenë veti? Me gjamien, me hoxën, me Kuranin, nuk ba da i gare. Shka përdu shpana e gare me gjërat tjera. Nuk bëmë me gjërat e shejta e gare. Një fjallë dhe zër, e i dhënë Allah unë gjellë vala. E sa na i thënë atësa fjallë, që anë në menin ato? Ato ka mundësia i dhënë Allah unë gjellë gjellë. A dhe shiko, disa prej ulemave ka ndash me thjezu këtë pun. Apo, një dit, kjo ka qenë prej bashkore, thu që ka ndodhë siri. Njënë prej njëzve ka shkute një hoq dhe ka thonë, po më thonë që këmë bë kufër. Ka thonë, shak e thonë, ka thonë kesh nervoz një herë dishka edhe shajta Allahin. E shajta. Ka thonë, unë nervos kesh, Allah. Nervos kesh. Aha. E ki pa njeri kur thotë, nervos kesh, demek. Demek jam i arsjetu, ma po. E mirë, ki hoxha dhe ta mën, a ta thirzoj që ki bo kufër, e dush mu pëndu, e shumë mu pëndu, e nështë ta falë Allah u gjellohale, a qysh pa thirzon, a qysh tash. A bishet që këtë kretarin? Po. A pëshe mirë? A pëdi? Po. Si do mos të zullum qartë, mdoj. Atare, tha, mu kanë ti në tribun me ta, në ambient me ta. Apo, a mund është me gabu me esha? Ndull pigoj, apo. Jo s'gabon, pse? Se e një mirë se s'farë që ka mundët me të bo, apo. Në zemrën tane, ka, është ngrit friga, qofte dhe e keqe për ta, po ti për një, se thu fjal e matë. Pse s'thu, unë nervos kesh? E s'ka nervos të. E sikur që s'peshan të kretarin tanë nervos, apo kryetarin cilin do kof, se a thu se ky kita ban kështu ashtu. Dhe mund ti s'pe njef Allahu xhelel xhelalu. Ti s'pe madhron kur ti ta madhrosh një diçka, nuk e shan ato Allahu. Kur ti diçka e kit madhe, njani parën e vet me koletën më aprej dikush mendiçet. Pse e ke prej thot? Po kush jozi bona, pse e ke prej? E vladin e mit, për shembull, në shpulla, pse e ka prej? Apo andodhe zot, po pse se e ka të madhe koletën? E dikush thot, e pa as bandonet baj hajgarë me ta, nuk ban Allahu. Nuk ban mutall me mjekë, nuk ban mutall me shamin, nuk ban me mutall me çkafale, nuk ban mutall me asnjë simbol fetar, ka thënë Allahu xhelalu ala, "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Kjo sepse kush i madhron ato ritet fetare, ceremonitë fetare, kjo është shenjë që ka takvallok. Ti mos utall me gjithçka. Po, jem në oksan. Diçka disa vepra, apo. Ani, më mira me bëj gjunoin, e më dhanë Zot falem. Falem, e jo mutall. Një fjallë dhe zërë, ka mundësina e vendosë në teh imanin tonë. E lusë me Allahun që Allahut në i runë zemrat tona. A dhe kjo dhe zërë, se një fjallë e i nënë Allahun të bareke, u e tjale. Tjetra dhe zërë, që farë kanë dhe djetarët? Fjallë e keqe, që është përshkujt këtu në Koran, i gjithu thetë min fokël ardhë. është e shkull prej tokës, që ka argumentë? Këtë e matë, i gjithu thetë, kjo shkull, ajo e mira, raj ka. E raja të shka thamë argumentet, këtu që ka janë? Ska argumente. E keqa dhe zërë ska argumente. E keqa ska argumente. Shirku ska argumente. Kufri ska argumente. Apo ateisti ska argumente. teisti, s'ka, agnostiki s'ka argumente. Pagani s'ka argumente. Darwinat s'kan argumente. A i qka s'falet s'ka argument. Ti me shku me njërë mi dhamë, pëse s'falesh? A ki argument odo pëse s'falesh? Me qëfar dëshminje ti nuk falesh? Apo, dush me pas një dëshminje odo, pëse s'po falesh? E Allah u gjelua qëfar, tha, ma enzel Allahu leha min sultan. Allah i s'ka zbrit fakte për kita të qera që ka janë batil. Përveç, Allahu dhe pengamberi s.a.s. A në vezër, shiko, e keqja s'ka fakte. Andaj është e brisht. Jep, ajo është e prisht, po edhe e brisht. E brisht dhe në e thyshme, le theja. Andaj shiko, Allahu gjeluara, sa me mija, popuje, me cindra, njerëz e me kështu me rad, kure i dhënin Allahu gjeluara, i shkatronte. Edhe i bin të tjerët. Si musë më paskan. Andaj në një ajet, thëtë Allahu të barë, kjo e tala, hel tesma u lehum, rikze, apo janë një zanë ndikujna, apo të pengon ti pak poplin unit, mësë po të pengon, apo na pengon neve për shumë populli lutit, mi thonë, bëllni me mamë, se shumë po të erë një të po, jo, si janë një zanë, pse, se ka një dhënë zotin, e kur të i nëhët zotin, dhe zërë, hej, a më tonë, që ko pinga me lisën, që ka thëmë të, Allahumme inni e u dhubi rridhake min khadabik, o Allah, klutna, me rizalëkun tanë, mësë i dhënë me mua, se s'kam takat me bajt i dhimin tanë. Allah i dhe njerë së një abon hithnimin i njerit. Shka e do. Me bo me të hithnu, së ne bon. Thu, s'po më zen gjumi, sa i që hithnu shumaj me mua. S'po më folaj. E ti silës e rëtullosh në stratë, pse? Se nuk të folaj, po? Po para me në më ne u hithnu, zoti. Allah më staj dhohë me neve. E kjo për mësejle ma, dhe zër. Kush i del ma ati, kërsi? Apo? Kush i del hithnimit, zoti gjele gjelali? Apo? Andaj, ditën e kiametit, dhe zër, kam u bo të spi i madh. Këmë bo madhrimi madhë, ama shumë bëjtë në që bëndë dobi. Pse? Sepse kanë me shkute për nga mërë, e për nga mërë që kanë me thonë, jo, se Allah ojo është një dhënë me në idhënim, së një folë kërkush, vështë njëri mund me folë, dhe është Muhammedin s.a.s. Apo, këni po për shemë, të abim një shemë, për shemë, prindi, idhënohet me këtë të shpijës, të e nabile ka plëtë të idhënohet kështu, pa hake me hake. Ama vështë njëri dhëtë, ani hesti këtu, e këni po këtë, e shemë dhe dhëshën ma i lardhë dhe Allahu gjelale veç Muhammed isham thot ani ti fol. E kur të fol e Muhammed isham thot o Zot, po unë bashkë për qëtë mu jem të fol. Apo? Edhe thot për nga mesam Allahi mi mëson do fjal. Thash si di ato, kam i mësu do fjal. Atare janis logaria. Shko dhe zër, është punë e madhe me idhnu Zotin. është punë e madhe me i bo gjuna Allahu gjelale. Andaj plot pisave dhe shim, mëse këshirë ti, a kini bada anë gjuna i madhe i vogël. Po leba anë gjuna i madhe i vogël, a ti di kujti i bo gjuna. Allahu gjelale. Allahu te bareke ve teala s'ka domon idhnimin aty s'u ne ban kërkush. Andaj kur e përzonën e përmendëm rastin kur e përzonën pejgamberin sa në Taif, e gjujtën e Xhakosën e Plagosën e Alivanos, çka thonë pejgamberi sa, o Allah, veç nisi an ta di sigurt. Ai idhnu me mua, si mos je si idhnu? Këjt, ka me kapërcie. Nëse si idhnu me mua, u kri, unë e baj këto. Shikoj pejgamberi sa më dinte se mos më kanë Allahu xhelal idhnush me ti, s'ka kurrë. Andaj këta njerëz u tallën e mos u tallën zot. Sepse fakti në të keqen nuk ekziston. Ska fakte, të shmurësh me argumentue të keqen, shmurësh me argumentu shirkun, shmurësh me argumentu. Andaj për shembull ja ke pa. Kjo ka qenë se po e ka dhënë si shembull që ta morna pasaj për disa për shembull tjetër. Ka qenë një hoxh, Sheikhul Islam Timi është, ndoshta e keni ndonjë edhe është hoxh i madh. Ky ka luftuar me për disa mesele, ka mbrojtur disa mesele. Prej tyre ka qenë se Allahu mbi arsh. Allahu në qiell, nuk ka tokë, nuk ka gjithkohë. Në rregull. Një ditë për ditëve ka arë një për mezhebit tjetër që thot që Allah nuk ka në arsh po gjithkun. Edhe e ka kap një bela. E ka kap një bela. Një zori madhë. Edhe u dhe se ka e zatejt këtë hoqë. Në këtë që menon ndryshe. Ki thot që Allah është në qijel. Edhe o në bjarsh. Edhe e ka nalë, o hoqë, nalë pak be. A be një bela më kara. Një sprove kam. Ka thonë, hajrin që Allah. Allah e largon. Ka thonë, a mund është me bot i dua për muhe? Ka thonë, po bambe vetë doa, ka thonë, se Allah i pranën doa. Bile kur i e në zonë, ma mirë ta pranën. Edhe, a i ka që duft. E kur i e në bele, punon natyra, s'punon me zepi. Punon natyrshmëria. Edhe, a i që i durt ka Allah. E i bëndë e mija dhe ishti me mësu, tha, nalu. Kujti që i durt tërma? Tha, ti si pas me zepi, ta, po se ki Allah unë qil. Tha, po leve, tha, se kjo veç mua beto. Allah janë biqin. E tha, hoxë e i këtina, se kjo ishte gjematli. Tha, 32 e vadit në një njeri që mi thonë që Allah nuk kam biqil, a i vesh një ditë që korri me i bëntejmijen e janë dronë menën. Jo për i bëntejmijen, nuk janë dronë menën, pa i natyra është ajo. Te ke pa ku lutër si qënë dur ka toka të poshtë. O, Zotë, tërma. Epse, po natyrë është. E do njerë natyra e mun faktin, e mun i shyben. Së është, s'ka nevojë, njani thotë, e ku janë faktet? Ka shumë fakte. Po këshirë natyra? Natyrat mun. A në vezër, haki i ka faktet me veti. Për i tëre, në dërshmëria. Batili, s'ka fakte. Qëfar fakte ka batili? Qëfar fakte ka posë e Bugjeli se Muhammed Sam nuk ka pengamber? Qëfar fakte ka posë? A sa fakte ti ka posë pengamber Sam, sa e ka gabim? Sa i ka posë? Sa? S'ka funa dhe. A në shiko dhe zër, e vërteta. Muslimani i ka faktet me veti. A i që ka sësht në hak, si ka faktet? A në i mane mende zër. E vërteta nuk ka me të bërtit me. Nuk ka me davet. Daveti është mjet i kësajna. E vërteta është ndryshme me të veti. Dikush kujton se sa ma shumë që një bani hizmet një diçka ja jo, ma e fort bëhot. Jo. Jo, jo. Na i bojna hizmet vërtetës për murit na, jo e vërteta. Do si dojnë këto mesele. A të bomi qartë. Ti kur e thirë dika në islam, Allah i ta ka bo farz, apo mustehab, më varsish për gjendjes, me thirë në islam, për tyje, jo parat. A di pse? Sa i me bomi, a i mi bo caktiv ati u zim, a i të banë dhe pa tyje. E pa ti, Muhammed sam kush i ka uzue? Kush i ka po davet këtina? Që mu bojmë a i pengamber. Allah u gjele gjelel. A në dhe zër, na kur bom davet, na bojmë për veti. Unë ne e përsërisim të vërtetën. Apo, e dikush kujton se sa të bajsh davet? Jo, jo. E me bo atjer davet në batilin? Jo, jo, nuk shkon kjo sa ti thirë. E vërteta e qëndrushme me të veti. Andoj, me këshirë sa bo davet në të keqën dhe zër. Në qëto gjamija sa do shmukon një që të pari. Sa njeri ka pos i nati, sa kryetari ka pos i nati, sa njeri ka mori nati fejen, që të gjamija sa do shmukon. Ama këto i ka rujta ishka e vërtet është thirja e tina. Jo me forcën e ndjekzve, po me forcën e të vërtetësve të veti. Ma në me këto, kjo është shumë e rëndësishme për ta dalu. Andoj, kjo është ajo përcënë e kanë përmend djetarët në këtë kontekst. Për gjërave, vëzër, që ka përmend djetarët është se prej, dhe këtu duhet mundal pak, e kemi mundal, a duhet pak ma gjatë mundal, prej fjallës së keqe, ha, është me folë për të mirat pa ilmë. E ta është, ilmi vëzër, Kur'ani dhe hadithi për nësëm, a është e mirë, a e keqe, hasha, e mirë. A ka dyshim për ta? Jo. Atëherë, me folë pa dije për që këtë mirën, ka në ndjetarë është e keqe. E këtu vëzër, tani, du të mi hapë shumë veshtë. Edhe menën, nëhon, këtë koncentrimi me pru këtu. Për mu e për ty vëzër, jo për diska djetër, për mu e për ty. Unë të ta citoj fjallën e Ibn Qayyim el-Juzeyni, cili ka citu edhe ajete, për ta kuptu qarë dhe zërë, sa rëziko me folë, pa ilmë, për të mirën. Në në thotë, po për të mirën dhe folë, e po ngotash, se për të mirën dhe me folë me ilmë, e jo pa ilmë, po folë e pa ilmë e ke botë keqë, thash. Apo? A në ki po përshimë njërës e të shkojnë, hinë në për grupe, në për forume, në për Facebooka, në për Fitera, thotë unë t'i baj atë davet këti ateisit, mësa një hoqë unë nga trova, unë t'i baj davet këtina, mësa një hoqë unë nga trova. Kusht ka thonë ti më ekspozua, sajna? A janë temperaturë e madhe. Dikë sot, po a batil, po batila, po temperaturë e madhe, të merë me veqi. A kuptove? Ka temperaturë të larta. Po, njani ka mundësi një pikuje qëtë. A ti, shuët ajo. Një hadith dikë që qëtë, e shuën ata. O ti se ki ata, se diti ata. A në dhe njerë mësë ju ekspozot, dhe zërë, mësë ju ekspozot temperaturave të larta. E ki pa disa kur shkuën për shumë në rrim të madhe. Po të mësë afro, mësë e prek. Se, rëzikshmëri e lartë. Ti thu, lartë kësa e lavla. E kështu dhe zërë janë dozona të fejës, se të janë temperaturë e lartë. Temperaturë e lartë. Se, mësë e prek. E qka të gjenë, nuk garantojnë e valla. Edhe a shka e ka ndrej, që hermetikisht e ka mshelë, ka thonë vëlloj, sa të banë kjo lartë, ku të dihune? E tani, hajtë të shohëmi disa gjëra ku Allah dhe vëzëm, do të qëtu mësë prek. E në thotë, po ashtë e mirë, po e mirë apo sa për ti, të së në qelë këta. Na kena caktu njerëzi, pe nga merë, të shikimtar pe nga merë, ata vinë e qelën, ta japin tyje. Apo, barnat, ilaqët, të mira janë, kër e kisë mujën, a e merë vetë ti? Jo, se merë vetë. Fëmijës mi thonë, këshyre ilaqët, shko me merë vetë që ty, që apo më lodhë mua? Jo, ullëzim, me pika, pa buke, mas buke, kadal, kuj. Me e prek, dikush tëtë, me e prek, fëmija vetë ilaqën, a i bërtet, po i bërtet. A ko dhe i fëmija me thonë, po ilaqën, po, thofës janë ilaqën, që sa mirë ilaqën. Po, më zgjëzëm e prek vetë, ka ullëzim ajo. A në shiko dhe zërë, adresa e kësaj është, gjdo e folme për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe fen islame, pa dije o e keqe. Mone me këta. Oshte keqe. Ato janë të mirë. Shka ma të mirë se Allah u gjelluar dhe pinga me sam. Po me folë për të pa ilmë, oshte keqe. E tash, do të shobla. Thot, Ibn Qayyim el Gjauzi në librin e ti të famshëm, me Medarijul es-Salikin. Thot, sa i përket të folurit pa dije, tani do ta përkthej shpejt. Sa i përket të folurit pa dije, nuk kanë harame të Allahut më haram se kjo. Nuk ka haram që ka bo Zoti më haram se me fol për Allahun pa dije. Apo, thot, dhe mas shumë ti që Zoti e ngarkon shpinën në njerit me gjuna se sa kur fol pa ilm. E ngarkon Allah, e ranon. Kur fol dikush pa ilm për Allahun te bareke ve teala. Për këtë arsye, thot Ibn Qayyim el Gjauzi, Allahu Gjellë Gjellalu, kur i ka përmen haramët, krejt haramët, në fun e kalan dhe me fol për Allahun pa dije. Qa ka përmen Allahu Gjellë Gjellalu prej harameve? Qa ka përmen? I ka përmen Allahu Gjellë Gjellalu këtë haramët. Shirkun, zina, apo, të ngrënat e cofta, edhe ato që therën jo në imërt Allahu Gjellë Gjellalu, edhe këtë kjo të mund, shirkun, zina, të therrit jo në emërt Allahu Gjelluala. Në fund, shka ka thonë? Dhe me fol për Allahun pa ilm. Njëherë shirkun, po ma të ranë me fol për Allahu Gjelluala pa ilm. Do gjoja, thot Ibn Qayyim el Gjauzije, për cërën arsye, thot, për një arsye vetëm, se haramët janë dyloj. Haram që është indaluar jo në vetë veti, po për një arsye tjetër, edhe harami cili është ndaluam vetë veti. Tash me shembul e kupton. Për shembul, Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka ndaluar mishin e derrit. A haram? Harama. Rakia, a e ka ndalu? A haram? Harama. Mirë. Thot i bënkaj i me gjëzije, kjo është ndalume në vetë veti, apo për diska tjetër? Për diska tjetër. Për shembul, rakia, Allahu Gjellë ka ndalu. Mu prish rakia, mu bo ufëll, kalon haram, kalon halal. Që shukon halal? Haram, kalon halal. Mirë. Mishi i derrit, jenë shkretin, s'kishka me angër, veç derki ose coftin. Ka dhe në djetartë, obligohesh me angër. A, obligohesh me angër. Deri sa, ka thoni ma Mahmedi, dhe këta këtë qëndrime kam mbrojt, që i khlusamë të imi, dhe me këta i me gjëzije, kush nuk ha të dek coftin, edhe s'ka ushqim tjetër, dhe s'katil. E ka vra vetën. Allah i thot, ti umite, ti thot, Zot, po kjo veç haram kjo këtu, tash halala. Se, se mbrojtja e shpirtet ka përparsi. Shiko, edhe shemë u tjerë, haramët Allah u gjelola, pse i ka po këtë harame, për shka këtjetër? Arakia, ta mërmenën, apo? Për shka e ka po haram? Mirë, thot, a e ka lejuar në njëherë Allah u gjelola me folë për ta pa ilmë. Apo? A i thot, i dikuj ti, a di shka, ne mën ta më folë shka dush. Apo? Andaj, nuk kanë harame, vëzër. Më të ranë se sa me folë për Allah unë gjelë gjelalu hu pa dhije. Nuk kanë haram. Të kthejmë tani. Si me e kuptu këta? Por që imu? Fjale keqë, lezër, është mësë me bebesu Allah unë gjelalu ala. Apo? Pse? Sepse ti pëmohon. Ti bim disa shembu. Por që imu? Me pas ti një profesor, një shqok, profesor. Edhe ajo është, por që imu, ta zojna biolog, apo kemist, apo këtë fedo koftë, apo? Edhe te e ki një fmi. Edhe në prezencë tatina, i thu fëmijës, ka vëzëm që shka kjo meselë në kimi. Shka një në profesori? Në në qimima, po. Në pranit hoqës vërtet, ti mi thonë dikujta, që e më qëti, shka me vetë, që e ku e kam ku e veti? Shka i beke për hoqën? Në në qimim. Në pranit pengamberit a.s. me vetë, dikanë si janë pengamber, aj, kishe. Shka në kjo për pengamësam? Mohim, mirë. Në ekzistencë të Allahu Gjellë Gjellalu, si krijues absolut, mi thonë didikujna, kjo ka ardhë vetë qështu. Shka i bërë kjo? Në nëshmi për Allahu Gjellu Ala. Andaj, gjdo shtilë e imanit, që mohohet, është fjale keqë edhe është mohim për Allahu Gjellu Ala. Për qëra është i e? Në një qemë u tjetër. Për qemë u. Këni pa disa kanë dilema në rinjallje. A mundet me në rinjallë, asë mundet me në rinjallë. Merë një qemë u. Mi thonë fabrikës iPhone-it, a je sigur se ku të prishe që kjo mund është me e boni tjetër? Qka të thot? Ta e gala palme neva? Sa të bojdo? Më kanë që sfidohet. Mi thonë jo, këshire, kjo qa që komplikume, a? Me bo une me prishta, ju musën e ndresht një një. Mi thonë fabrikës Mercedesit. Këshire, unë jam qasi drejtu si veturës ku të janë zeri, une, dhe mon, krejt ato zorët, apo, atare mos qëtë pja ti Mercedesit kur gjo, edhe ju sfidoj ju kur mosën e ndreshë një tjetër. Shka thënë ato? O, ti s'përna njefqe me Allah? S'përna njefqe. Apo do një me të mirëve? Apo do edhe ma të avancum? Apo? Edhe zërë mirë, nësë në një fabrikë, si thu, s'mun është më me kriju ti një tjetër. E ajo ish logarit sfit për ta dhe pa njohuri për ta. Mi thonë Allahot kryusit, ti mosën e njallë njerim. Shka thot? Qysh në njallë? Po kush e kryoj? Dhe dara belena, me thale vë nësi e khalqa. Thot Allahu gjela, njerin a thaneve, qysh mërësh me më njallë? Po mirë be leket pun, kush të prunit i këtu? Abo, është e njej dhe zër, është e njej. Abo, mi thonë mësusit për shemë të gjuhës shqipe të azojna. Aja plak për shemë të tumajt nësim. Mi thonë, une dyshoj se tjedi alfabetin. Edhe valla pa ma kalzu, unës të besoj. Valloj pinot i s'ta kalzon. Ari pse, se të ti të më sfidu me shumë sen të ranë. E njëri thot, une du Allah për me mbinë që kjo është e vërtet për dit me marrin gjallë dikan. Po jo, jo, ka dalë. Allah mundet me bo. Bela kadirine. A thot, na gjithë se sina mujna me rin gjallë. Ama pse ti për më sfidon mu me di shka shumë e likështë? Apo, alaj, përshimu, nëse profesorin logaritet, mi thoni doktorit, përshimu, specialist. Po shemë, mi thonë, diku që miret me zemër. Mi thonë, lidhje s'ki me zemër ti. Kujtë ditë i shka në zemër, mësë parë. Bile, bile, a ka zemër për një me asë ka? Apo? E, që ishë logaritë ki? Si shmorë me tije, valla? Si shmorë me tije? Një shemë u tjetër, dhe zë. Ta bim një shemë u tjetër. Po shemë, jam bodi sa studime. Bon studime, bod plot studime, apo? Studime mjekësore, studime shkencore, studime toksore, studime geografi, plot studime, studime fetare. Mirë, na ti mona pak shkenstari se ma mire kuptojna. Por që e mu të azojna, a bo një zbulim. Njani 30 vjetë, 40 vjetë ka punu një studime dhe e ka paracit para akademikave, edhe ju ka thonë, qyre, me në këshyrë në ju. Mirë, kër e morin ta me këshyrë tash, që ando? Që ando dhe zë? Në basë, këto përvoja që ka i kanë, doktorat më dënoj, edhe e vlerësojnë, apo. Mirë, nëse këto ja japi notën 10, e tonë qyre, këj zbulim e meriton notën 10. Dhe kjo është validit tani. Komisione e te kalon. A i thojnë ati të dera, ati pastrusit, ty shka po thua, vlo. A i thotë, vlo, unë shë jam razi. E po, hajtë, këta madhe një herë këtë zbulimin. A po, me i njonin derë, s'ka ideja, s'është doktora, s'kur gjo, s'ka, s'merë pjesë në ta. E dhe mi thonë, a i një të sigur të be, ka dalë, ku shë ka këshirë këta, unë se ku më këshirë këta. A i thotë, a, po, nalë, këta, këta, e pa. E kështu janë do njëzë dhe kërë thonë, a i sigur të hoxha? E po, a du nalë me ti tasha? Nuk nalë të vëzë, nuk nalë studimi atyre shka janë i përkasin asaj pune, pëse ti folë. E a e nalë Allah u gjelluala, hakim, pëse dikush tëtë unë jam i dyshimt? Apo, firaj bihim jetë ratë dedun, do njerëzi për shemë kan hamendje. Allah u gjelluala shfarë thotë, jo këshirë, kjo është kjo përdhosje për muë. Andaj kush nuk beson rinjallje, badjave dhe me thonë ka zotë nuk i pranohet. Ka pas pi arabve, kanë besun Allah. Ka thonë, Allah i ka kryu që i dhe tokën. Qështu, Allah u gjelë e ka përmenë në Kur'an. Mirë, kër i kanë thonë të njëjtëve dysave, Allah i në rinjallë e ka thonë, se di këta. Këta ka thonë në Aristoteli. Ka thonë këshirë, Allah i ka kryu këtë botë, po ma, nëmonë, nuk e di sigurt a mundet me majtë, ma. E kjo është svit. Se dhe këtë qemë, dhe zërë. Sikur çdo fabrikë që ka prodhon, mi thonë, këre, që to prodhime që ka i banë e ti, i kanë prish njërë ju muson bani tjera. Jo, be, dhe, jo, po të ispuna një neve. E Allah u që tha, ata shkam njofin mu, ato e din. Apo, ata shkam njofin mu, ato e din. Unë e rinjalli, bile ka thonë pengamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu gjele gjelalu jarun, i thonë, ajebu dheneb. Êshtë ajo, kurrizi, apo, boshti kurrizor, ati më funë e ka një, si një loj rejti, cila është pjesë themelore, cila e mbanë kurrizin, apo, ka thonë me mesam, ajo, në përme qasajnë, Allahu gjele ala, ja këthen edhe vijat e gishtive. Që që ke pas gishtet, kemi pati kiamet, që të gishtet? Që ti, që që i të palë, që dhe vetëm, njëherë, për i bret, Allahu ka me këthi që që e konë. Une, filani, biri filani, me babëndan, me ki, komplet. Apo? E dhe zërë, dë njëherë, në nuk e di në sa fjallë të rana, thujna për Allahu në gjelluala, ku në shkon me nja. A nga rinjala? Që beto, ti për fabrikën Mercedesit beson, ma nalë se sa për Allahu në gjelluala. E Allahu thotë, kush ju kryo juve? Qa ishka ju kryo juve? Prap ju kryon. Po ti një pik uj qef i dikujna. Kaq Allahut ka po njeri. E tash po filosofona, po ki dilema. Dhe ka në djetarët, për shkak se kjo haram, e të folin për Allahun gjelevala pa dije, është ma irani, Allah asë një gjende nuk e ka lejuve. Ma dje pengamberi së zëllë me ka pos haram me folin për Allahun gjelevala. Apo, a ka dhe me mëza ma di shka? Këtë këto frapi shka i bimë vëzë për ta qartësue. A ka thonë mësam, qyre unë është ashtë mas jam për nga merë, do një harë vetë një, vetë një. Edhe unë, ju përgjit që në shpet e shpet. Jo, erë një njëri dhe i tha, ja Rasullallah, cili e veni ma i mirë në tokë? Tha, se di. Ma i keqe, se di. E pse thot për nga meri se di? Sepse ki zguzon me full për Allah unë gjilë vada pa ilë. Kuj diti se da veni ma i mirë? Erë Gjiblili dhe tha, thuj, veni ma i mirë është gjamia. Dhe veni ma i keqe është pazari. Atër tha, që, veni ma i mirë është gjamia, veni ma i keqe është pazari. Na blëzër, ngurona me thonë, se di. Apo, se na kiti dina, më zoni, qush me thonë me thonë se di se, une, a kini po disa, e ka në bind, e ka bind këti kanë se di shumë, apo, ka, une jam, e tash, qush mi thonë se unë se di që ta. E më zoni, qush mi thonë se ta se di, e qush mi thonë se a i më spomenon që për mu e që une s'po dije, po të s'po di për vloth, thuj një herë zdi edhe më lirosh. Apo, zdi, edhe më lirosh, se ki më parën, qiko u lemot më e, s'kishin këtë sikleta, apo, me qindra herë, se di për vloth, nuk e di. Erë njani të Ibrahimin në Khaji, ki ka qenë njani prej o gjallarve të Ebu Hanifës. Edhe, a njani tha, e di shket mesele? Jo, që këtë anë di jo? Me një farfjallëve të këpiton, shka di ti? Apo, e një kipa disa përshemë, në shkollë e zonë a gjenë, që është dikun një adith, në për gazeta, po në për kalendare, po të gjahë, se di këtë aditha, po këtë nuk ka adith mas pare, Allah. E po të gjahë, hani, hajri shala, hajtë se e mëson. Adho, nështë nuk i ka natë orën kë i kini mësu këtë adith. Ipa, munohën njerëzit, që ka i tha Ibrahimi? Adho, ti njeri. Ti këtë qafën te me tha, do me bo urë për gjenema. Nuk e di. Kaq. Unë nuk jam urë ajo të për gjenem. A të da ju shumë letë e keni morë këtë punë. Unë da jap ti fetë fanë, ti në përmjet mua him, hip në është në gjenet, unë e Allah më thotë naluti, naluti. Naluti. Pse Allah fetë fanë? Fetë fanë dhe zë punë e madhe. Me full për Allah unë gjenet. Vallaj njani për neve se janë në nshkru në dikuj në me full në mën tatina. A i thu dikuj që marë lapsin tem, ku du shkruj në shkruj për mua? Jo. Badje idhnohësh me full dikuj në mën tanë. E kështu Allah i dhënohet me fol dikush në mëntatina. Pos, pe nga mbarve. Apo, fjallë të Allah u të bareke. Kjo është për aset që kam rëmën djetarët në e këtë kontekst. Ma zhe thot, i bën kajim e gjëzije, nuk është ba haram në tokë, as shirk në tokë, as kufër në tokë, as bidat në tokë, dhe as një keqë nuk është ba në tokë, pos se dikush ka fol pajlë. Pse s'ka besu dikush? Se dikush e ka mashtru? Pse dikush ban shirk? Pse dikush e lutë vorrin? Pse dikush e beson sistemin e kotë? Ska argumenta e për ata. Dikush e ka mashtru pa ilm, ka fol për Allahu xhelalu ala pa ilm, apo edhe ka devijue. Andaj dozë, për pikave dhe fjalëve të këqija, është me fol për fjalët e mira pa ilm. Në lidhje për fjalët e mira, në ditë për ditëve ja thanë fjalë Aliut. Ama Aliu ishte i mëshëm. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, njeri që më smirt të dimë e dallu gjykimin e drejt është Aliu radhiyallahu an. Ai thanë njëri, ja thanë fjalë. I tha o Ali, tha ti nuk gjikon me lisa Allahot. E nërështë, a më është parë më në dhe zërë, Aliju, radhiallahu anë, djali agjit për nga mesam, buri Fatimës, radhiallahu anë, edhe i katërt i khulefadhe, ehlu bejt, radhiallahu anë, e gjmajin. Tha ti nuk gjikon me lisa Allahot. A dhe pik, a, sigur a i pastru, si. E, ka dhajat mëse kaloni ju këtë komisioni, se unë e s'ku më thonë kur gjo. Kështu janë disa njerëzi? E që ka i tha Aliju? Kelimetu haqqin, uri dhe bihel batil. Dhe këshire, si fjal, du të me gjiku me lisa Allah, haqë që kjo. Ama ti që këtë fjal, si të përdor për haqë, kjo fele keqe për ty e. Se? Po ti të rrejnë për ta, se unë gjikoj me lisa Allah u gjilluara. E kipo? Dë njëherë di dhu di kujtë, po asanve kjo tamana, po taman, po ti kujtë e gjujtë. Kujtë e gjujtë di këta. Abo, njani për shemë, mërë akësho, dishke e na. Një musliman thot, sa gra i ka pas për nga mësëm, nën gra, hak, apo. Mirë, njëni tjetëri do me po hajgare këtë punë, që shënë plët, apo. A nën gra i ka pas për nga mërë e selama? Aja, me gjerëm, aja njësoj dhe zërë, shka të dosh me dhonë shki diti? Shka kam shenë këtë tonë? Dishka tjetër, apo? A të më shenë dishka tjetër, apo? E kështu dhe zërë njerë, pijashtu mirëbe e këshulloj për hirtë Allahut, apo? Ama jo, ku atë dosh me gjujtaj, tha Aliju, kelimetu hakin, uride, shiko, i të sinu ti batilin. I të sinu ti batilin. Andë dhe zërë, do njëherë, fjala e mirë, nëse keqë përdorët, ajo është e keqë, Allah e një për keqë. Allah e një për keqë. Erni njëri, shiko një tani, këtë skeni. Erni njëri të pengamberi së sëllë. Pengamësam ishte të doa plashkin e luftës. Filanit, Allah, edhe tash njani të duksi gabim. Gabim be tha, su dash me nënë që ti, u dash që ti. Dhe tha, ki frikë Allahin. Ja Rasullullah, tut ju Zotit. Dhe zër, pa, mos hin mana thona. Çi kjo fjalë, aha tamam. Aha tamam. Njëri thot, "Sa, s'kam drejtën të më thon vejan sa ti gjua zotit apo ti më tut zotit." Shikoj gazet, e një fjalë. Çka tha pe ansam? Apo thot sahabja u nervozua. Edhe u mërzit. Sepse çka tha rahimallahu akhi Musa. Allah i tha pas mëshiru vllavin tem Musait. Edhe atë që shtu njejt e kanë munuar. Apo shkojshin me vetë të Musën, i thëshin a i sigurt. Apo a i thëke hajde se kena me shku me folme Allah unë gjeluar në turi se i na. A thëke ku e dina sa në Allah i ati, ta shofna dhe na. E kjo munim apër pejgamber Allah. Kjo munim apër pejgamber. Apo ti ven përshimu plot për njëze munon a i sigurt. Po hajde dhe lezoj vet. A i sigurt se që kjo arabisht qështu. Po lezoj vet. Ta i të dash me tal njerën a. Njerën për shembull, çështu do të thosë, unë mund të tal. Po ta ki argument. Po çe po ta ka dhënë argumentin. Po s'po marr vesh. Po çka po do be vëllau, unë s'po di çka po do, apo do. Në gjithë tani s'di çka më thon. Thotë ka dhënë me argument. Ti thu çe po ta përkthej. Apo unë e dua argument. Po ti s'u di të vëllau. On djekë, di kanë çata marmenja që ai ka argument, s'ka këtu rrugë tjetër, apo. E tha pejgamberi sa Allah e mëshiron vllain ta Musën. E mirë, Ahmet me sikash? Jo. Tha o ju njerëz, m'ka besuar ai çka mbi shtat katçije. Ka besu mu, ka thonë, ti e pengamber jem. E, a menoni që une me juve në tokve, me këto dinar të juve, une manipuloja. Po mu Allah më ka thonë këshire, Allah u që ka thonë këshire, fjallën teme për cëllë ti. Fjallën teme për cëllë ti. E une a menoni që, për, a konë të pare të da. E ki po disa, e, që ta se ki po për Allah. Qëtu janë njërzit, apo? A tërë tha, për e vesam, njëni tha, ja rësullë, kure po, sa u mërzit, për e vesam, tha ja rësullë, do sa apo shumë u shqetësoni për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, susun e këshirën mërzinë atina. Tha ja sallallahu ata mytive. Tha jo leje. Leje sa është fal namazaj, leje. Në fund çka tha? Ha piqiti kanë me dalë të njerëzi, çështu janë që si ato. Piqiti tha, ata nikime munon me ta xhet, a? Ata të ketë mira ma çebe veç nikime apo. Po ti ku e ke dejtën e të mirave si she? Çe, e xheta. Edhe zë nuk bën më bo kështu. Nuk bën nga më sa Ibn Seluli xhenazën ja ka fal. A dini që ke Ibn Seluli dhe shë ka thonë për pejgamberin sa, e se ta kuptoni, se ka njerë kërë pëthojnë anaj a ka falë gjenazë, dikush të dhëtë po anit e po, po a di që ka babe kjo, Allah. A di që ka thonë për pejgamberin sa, ki? Ka thonë, rrit e qenin mësanit ha. Rrit e qenin mësanit ha. A dini kërë ka një ka thonë qenë, për Muhammedin sa dhe qenë. Ka thonë kja qenë, ne rritëm, ne e banëm të madhë, që ki për në hatash. E kur vdic, munafik. Erdë, gjalli vetë, tha, ja Resulullah, për babën tem. Tha, aqë, unë, tha, kam ja falë gjenazë. Bile, tha, që gjubën teme, në zeri gjubën, tha, mlojë me gjubën teme. Omer Khattab, ja Resulullah, ki munafika. Shuj, unë përdu për që shumë me ba? Dheri sa zbrit, pare më në, mësë për zbrit a jetë, a kishë vazhdu për nësam, kishë vazhdu. Zbritën a jetë, tha, a ja falë që ati po? Mësë ja falë më. E ta është dhezër ti me thonë, e pa këta i fol, moti ati. A ju lutë, o, zota, pe fal. Kjo është Muhammed e sam. Fjallë miri, zemër miri. A i cili e donë të ketëve të mirën. E jo të keqen. E disa, apo, kështu janë, kështu dhe zëtë. Për nga Muhammed e sam, për një fjallë, tha, leje se pikti kanë me dollë disa prej njëzë dhe janë të qërodit. Kjo është dhe prej meselit që e kam mërën djetarë. Meselit tjetër, mësim tjetër, prej fjallëve të shia dhe zërë është ofendimi, sharja dhe malkimi. Hadithin e kanë zeli ma në Bukhariu. Nga Enes ibn Malik, dhe gjojnë dhe zërë, fjale e kejtë që shka të banë. Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam. E thotë Enes ibn Malik për për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Nuk ka qenë për nga meri aleyhi sallallahu aleyhi sallam, se bebe, sharës, s'ka shah, ola fahashe, asë si ka përmin avrejtet. Apo, nuk i ka përmin avrejtet, sallallahu aleyhi sallam, Allah në përmisat të gjithë. Pas e ka thonë, ola leane, dhe s'ka qenë malkuës. E ki po do sot, po ta bin të huna o gjok të skiqare. E po, ngo. Edhe ati e kam pru valoj të huna. Valoj ata, ma shumë se ti nga ka shau, ma shumë se neve nga kanë munu. Aj që ka pa, i bën kaj me gjëzje, thot nuk është munu në tokë, dikush ma shumë se Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Për Allah u gjilej ka dhënë sa për shumë, apo. Andaj thot e nësim një meri, kur s'ka shau, kur s'ka malku, edhe kur s'ka përmen, ha? Kur s'ka përmen fjallë të avrejtit. Arab të kam përbërë, e çish ka çertuaj? Po ta dinë kur ka nervozuar, ka dashur me çertu dhëni sahabë. Çish e ka çertu? Dëgjoni. Thot Enes ibn Malik. E kur doj kemë çertu njanin pi neve, çka i thonte? Dëgjoni. Subhanallahu, fal shpreha e madhe. Sallallahu alaihi. Thekë malehu tari bejbinu. Kur bën ke dikush keq, e tash, po jam sa duhet me trajtu ata. Po, si ka thon, atë i të bë? Ka thon, pse ai pe ban kështu? Ju plunost balli. E tash shka kjo ju plunost balli. Arab, domthon Arab e kanë përkthel di kan, u kanë thon tu plunost balli. Bat shpare shumë, apo haçna për tok. Si shpreje përkthelse apo? Edhe disa dietar kanë thon ka pas për së themi sam jo atë kuptimin e arabëve, po një kuptim shtes. Por vetëm formulën shprehen e ka huazuar. Kan thon jo jashtoft Allah se ishte. E nëth ballin pak më shumë, domthon nuk takon ti çështën. Ban pak më shumë se inshallah lekët punë. Dhe më thon diku çështu. Ai me xhik, shumë xhik më lave pse më çortove. Më thon Allah i të zoft Allah. Allah inshallah ta mundson më shumë se ishte me bon e me lën kët punë. Apo a është çështu, a më thon po na e dila se ti s'në lekët punë Allah. Çashtu i marrun ti. Apo e ke bëu disa fëmijë, i mit në fjalë. Fëmia gëzohet për shembull në sukses të vogël e ka bë. Po për vetë e ki. Po ku e di çka ka për vetë Allah? Apo hajde thosë se s'bashi hajde, s'kam bën unë e ti. Po nuk vënë të kështu Allah. Po thuaj inshallah bash. Po puni mund çesë e voti. Po nuk vënë ataj. Po pse mos mbaj? E pse se voti, pse nuk do të mbaj? Jo Allah, thuaj inshallah u bash. Inshallah u bash. I madh si imamat. Po vëzër, Ebu Hanifja, Allahin se ka kur gjo, pos rob zot. Allahin, kur kush nuk e ka kur gjo, pos rob zot. Allahu thot, na nuk kena lidhje me njerëzë, unë i kum kriju ata. E mirë, qa shë e ka po Ebu Hanifën, unë me ba dhe gjallin ta vëllajnë. Shekhu Lëslamën të imi e ka pos babën hoqë, papgjishin hoqë. Imam dhe Hebiu, kur folë për këta dy, thot, a ki pa i bën të imi e i bën të imi e. Ki babën e ka pos hoqë madhë, papgjishin e ka pos alamat madhë. E dikush për ulemave ka thonë, e mirë, ku shënë bë këto papalartë? O, ka thonë, këto janë konë shumë të mëdojë. Po këto ka thonë janë si ijet, e kur dulë dili e murë, së pushifën ato më. E do njarë mundët, e nuk tha babave ataj, ku mundët më bojë gjelijem kështu? Jo, e murë, e qojnë në Damaskën, qojnë Siri, fa, e, cëmësoj që do të gjelijem. U bojë malë. A në lezër, thuj fjartë mira. Kër ka bojë, a i shala kime bojë për të djarë ma mirë. I shala kime a qëllue. Fol fjalë mira, punëtorit, çdo kanë shkaj kinën kujdes, shokit tanë, thuj, a i shala kime drejtue. Apo? E jo, shiko, fjala e mirë dhe zërë, le gjurëm të mira tek njeri ju. Thapin nga Meri a.s. Male hu të rive gjemino. Sebe kështu, ju plunost balë. Kjo ka qenë prej shprejeve të zërë, i ka përdor për nga Meri sallallahu aleyhi wasallam. Të një dhe zërë, prejmsime tjera që kanë të djetarët, kanë thanë, për nga Meri a.s. I ka urrejt emrat e këqi. Emri shëki, filani alani, i ka urrejt më kontë këqi ato. Për shembo, ka ndonë djetar, një dhe për i ditë e pengamberi alai sallatë dhe selam, ka qenë me një grupë cahabeve. Edhe kanë qenë disa dele. Edhe a doshmi mjela, to për një amur qumështin. Edhe i ka thonë njani për i tëre, ka thonë që mjela. Edhe i ka thonë që shiki emnin, a i ka thonë emnin e kam murra, hithsin. Qështu ja ka thonë përve? Hithsin, itht, ka thonë ullëtit. Ka thonë tjetërit, ti që ke emrin? Ka thonë luft, ka thonë ullëti. Tjetërit i ka thonë, që ke emrin? Edha e ka shprej një fjallë tranë, emër tranë, ka thonë ullëti. U ka që njëni ka thonë, që ke emrin ti? Ka thonë ja ish, thonë, i gjallë, jeton, ka thonë qëti. Thot i për ka i me gjëzija, a derin këtë detale ka këshyrë emrin për nga mbëllë e sëllëm. Emnin e njerit ka thonë ti mësë mjel ti. Po emnin e rane paske. E ta mjel njëri që e ka pak ma të but. Apo? Shikove zër, emnin pse e ka pas. Njëri dhe po shakon paj për vlo, baba më kalon. Po me pedi baba po mundet, apo? Omer Khattabi e zatetin i njeri. Njajshëm kënë gjallë është. Edhe ta që ke emnin? Tha got. Tha baba që ka pas? Prush. Babgjishi njajshëm të shka. Nëzat i marë. Tha, ku i ki shpijen? Tha, të kodrat e nëzata. Tha, haset u ka kodë shpija. Andaj dhësër, shikopi nga mësëm, tha, emrat matë mirë të Allahu që janë, Abdullah dhe Abdurrahman. Emri le gjurë. A mundi që parë në njënë mjallon, emri përshemë, prush dhe ti nështë të bërë prush, hacë këtu. Jo, leja emrat mirë. Për nga mërë, isa dhe sa në dhezër, ka qenë shumë i kujdesë në këtu. Emri, ja ka ndru plot dhe emrave. Andaj, Saidi në Musejibi, shka tha, babgjishi jam se ka ndru emnin, unë jam të vujt. Saidi në Musejibi, njëri madhë, që ka po? Babgjishi vete ka po se emnin Hazen. Për e mësëm ka thonë, që ke emnin? Hazen. Ka thonë, ndroje, bane i letë. A i ranë, i lejtë. Ka thonë, po, kam qef me majtë babës. Maje. Thotë Saidi, një pi vetë. O, konë alim ki, alim i mamë. Ka thonë, vallaj, qatë, shpesh e kujtë e atë hadith. Se di kena do probleme në shpi, pi qasaja. Edhe pak si të ranë. Se se ka ndru e jemi në babgjyshi jonë. E një anë i pi nipave të sahabëve tjerë, e ka ndru e jemi në. Cili ka qenë, Sufjan e Thauri. Babgjyshi sahabë, edhe a i ka pas njëri qështu e jemi në Iran. Mesëm ka thonë ndroje, ka thonë qështu shtia Rasullullah. Ka thonë pisët i ki i letë. Thotë Sufjani, në ka shku me letësin e vejeta. O shumë e rëndësi, bëzër. Emri keq, vallaj, veç kur ta njësë, e ki pa? E ki një pa, bëzër, përshemë në lajme. Me një vend, katë razira, me njerë mobilizohet truni, shka ka, apo. Mësa një ato, se ato kanë në rakë me lutë me neve. Jo, jo, mirë, që e të është? A, mirë, ta marë, apo. Me lë, fuqia e fjallës është shumë e madhe, bëzër. Fuqia e fjallës është shumë e madhe. Gjithashtu, bëzër, kam përmend djetarët se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domethënë, e ka ndaluar që, apo, të arat ka pas rob edhe zotni, shef. Hizmeçarë dhe zotni. Pejgamberi sami ka thonë, mos t'i thoje robi zotnijës vet rabbi. Edhe mos t'i thoje zotnia robit vet abdi. Ka thonë, çish më thonë ja Resulullah? Ka thonë le t'i thoje djaloshi jem apo vajza jeme. Ka thonë e zotnijës çish më thonë? Ha? Zotnijës çish më thonë? Ka thonë le t'i thoje Malik, on një loj pronari. Apo, mos i thujti pse, edhe psa, a i zotni, a i të kondor. Kini po kur dalin këto për shemë, zotri filan, shka thuni 500 herë e thot zotni. Edhe shash t'i thu se t'i ky mo as habok as nuk smuat. Jo, be vla, mos i thuj. Për një samta, mos i thuni munafikave zotni. Se, se i dhoni zotin e botrave. A ki po, t'i kur e një për shemë, zotri. Shka t'inglon të ti, shka t'inglon. Se ki mos habe do një api marsit a ki api, shumë i veçant ki. Jo, be vla, ki smuat si ti. Po, rrethane e ka qëllu qashtu. Se më pas konë që të rrethane i shkonë ndryshe. Andaj, për jënë samë tha, mos t'i thoje njani robit vet, rob. Se, se na ketjena rob të Allahu Gjilloale. Edhepse, në kushtimisht, aje ka qenë prej robve. Gjithashtu vezë, ka përmeni man Bakawiju, ka shumë premsime, por se kona kam barue. Ka përmeni man Bakawiju, ka thonë fjala, mane me këpse, vezër. Sidomos këshil për çdo motër muslimane dhe gruje muslimane dhe nanë muslimane në raport me burrat e vetë, për veti edhe për krejt. Ruje fjallën, kujdes fjallën. Munësh me mirë burrin. Dhe që, që përfor, imam Bakawiju ka qenë për shekullit 5 alimin madh. Në kone vetë kjo kanë alimin maj madh. Dhe një prej tefsirave matë noj mas Ibn Gjeririt është tefsiri Bakawiju. Qëfar ka thonë kënjëri? Ka thonë, fjallë e keqe e ranon njerin deri sa janë ngrit temperaturën. E, thot janë gjit. Ka thonë deri sa e smun dhe deri sa e myt. Dhe kemi pa rastet të cilat kanë ndek në vend pi fjales. Ma e man, po i drejtojnë, po, sa që njërën i thot, e ndet ngujnë gratë, ngujnë dhe ti, edhe burin ngujnë. Mos e thuj fjallën e keqë, Allah. Mos e malko fëmijën. Dreqit hangt. Një që që thu dreqit hangt. Po, këshire shaka bo, po shkaj do kove me pëzbo. Thuj, Allah i të zoft, Allah i drejtoft. Ka fjallë tjera, po. Ani ti bërtit, a më thuj, Allah i të zoft. Ani, shprahen nërvozën, po, zotit marsoft. E jo, Allah i të thef qafën, e kër i theje qafën, o birje, po. Ti, a disa herve i ke thonë. Për nga mësëm tha, rur në pi malkimit, Allah i ka qaste që i pranon ato. E ti, si bur, e ti si gruje, ruju fjallëve. Vallaj, mund është me mirë, ka raste. Tash se kona ka mbaru. Ka raste, ja ka thonë një fjalë burit vetë, e ka gjithë dekt. Pse? E ma një merë, kemi folë për Imam Ahmedin dhe Sufjan e-Thaurin. Kër e ka mbërë doktori urinën. Eksperiment me bo, laboratori. Ka thonë që ki njëri shumë iranum ka në konë. Iranum, ama se ka shprazë. Ka të njëri dhe zërë, e banë. A, kishë dekt për infraktit. Një me a, pa ja di kusha ka bat infrakt, vla. Sa i diku që ka bati në frakë, sa i a tu pavesh lule që ka bati në frakëti. Andaj ruj i fjallë të vla, ruj për grënë tane, për fëmijën tanë. Apo, njeri ka një shimi probleme. Apo, thup, unë se haki jem, e po haki jetë po të e mytë. E shka duhet me sa ne? Vajtoj e sa dushmo. Andaj kujtes gjuhën, ruj e gjuhën. Ani ka motoda tjera, ka mundësi tjera. Shiko, për nga meri sa dhe sellim dhe zër, ishte i kujdeshëm, nuk falë të fjallëqia. kur s'mallkonte. Që ishte Enes ibn Malik radhiyallahu an. Premsive tjera dhe zër, që kanë dhënë dietarët, kanë thënë pejgamberi alayhis salam dëgjon këta, shumë rëndësi. E di që koha ka mbaruar, po ashtu është agjërushim në këtë. S'keni ku më shkuar. Pejgamberi alayhis salam thotë më një hadith. Mos thojë njëri prej juve tajse shejtani. Sa i keqë u shejtani, u shkatru shejtani. Shikoni vëzër, i na të folë për shejtani. Iblisi. Thotë për jamësa, më stoje njani për juve, për shemë, kër i ndodhë diçka, u shkatrof shejtani, i keqë u shejtani. Pse? Sepse a i rritët. Rritët, zmadhoa. Tha, po lethoj, bismillah, edhe a i zvoglohet. A i zvoglohet, zvoglohet, dhe i sabon, sikur miza. E pse, një transmitim tjetër, ne ka shpjegu pse. Thot për nga mërë alej sëllat, se më hadit tjetër. Robi e shanë shejtanin dhe e malkon. E shejtani ja këthen. Për në madhe, të malkumin e ki malkue. Më ka malkura bulalemin e ti. Shenjë si alej dhe zërë. E shka du me vaë, është me kërku mbrojtje për Allahu Gjelluala. Këni pa dhe zërë, kjo ndodhe të njerëzit. Shaje sa du që Allah, shenjë si alej. Për ative, e u du për shemb, a ki pa ato që e mësuan edhe mushap në rrugë apo? Keni pa disa kur takoje ku i jeve edhe ato që shlën të çame. U, ai jeve normal. Po jeve do të thuash kur gjapo ti, ai normal ja. A ki ndjesi për fjalët e tua? Bo, shok e ka i thot o bir. Çi i thot o bir? Haram o vëzë. Vallai haram, nuk e ndo baj gardh tash. Harama mi thon. Harama mi thon ti shok i tan kësi fjalë. Pse? Po çish ka mundsi. E pastaj babaz vetë thot o plak. Shejtani vëzër lunë me trungë të njerëzve. Po vesh një qëllim e kaj. Zharë me të ngrejtë dhe në gjenem. Qiko tha për jemësam, mëse shani shejtani, edhe pëse po i shama. A i zmadhohet. Edhe ka thonë, transmitim, ka thonë, edhe a i thotë, mas i malkoj, ja pa në lau shenjë. Qiko shejtani? Ti e shani shejtani, thotë, e pa pëse që më shajti, dëmonë e mujta. Kur ti ofendon shejtanin, a i thotë, dëmë thonë, unë të mujta ti. A kure përmenë Allahun, zhdukët. Kure përmenë Allahun, tremët për emrit Allahu Gjellu Ala. Dhe zër, kur për shemo, në gjuna, në gabim, në rëshitje, gjitha, qka do kohë? Ma një stikfar. Thuj, stakfirullahi l'adhim. Thuj, o zot, një mom këndër këtina. E shë se e kini fuqimat madhe. A me të shame, zdojtë kur gja. A noj për nga meri, sallat e zellu dhe zër, ishte shumë i kujdesim që në mësoj edhe, mëse shani shëjtanë, i malkum është. Dhe hadith tjetër, dhe zër, dhe me këta përfundojna, kohë ka marua. Për nga meri, sallat e zellu, një hadith, e pali njeri, ishte njëri shnosh. Njëri, do të thonë shnosh me trup të mirë e kështu me radhë. Edhe deshti me bani punë, edhe s'një arriti. Mirë, po nuk i mor këtë sebepët. Edhe tha një fjalë, shikoj vëzë, fjala e mirë mund të më keq përdor ajo. Çka tha? Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Tha mjafton Allahi dhe mjafton që ta jam mbështet. E pejmë sa reagoj vëzë. Ne thot po Allahu më përmena, e po ngos e pejmë sa më mirë se te një fallojë. Çka i tha ky sahabësh? Non, kini din, njani do shti me sos një pun. Si mur se vejpët. E tha, mi a thënë Allah. Për e mësëm tha, aci, dhe të mësaj. Për këtu u të kështë, qëka i tha? Tha, Allah qërton për aftësi. Ha, mirë po, alej ke bilis. Meri se vejpët, banu i meqëm. Apo, ti meri se vejpët, meri shkacët, meri kita të në takatin njëzorë qëka janë, edhe thuj tash, te u akel të Allah. Has, tash, mua, dhe bon, mjafton Allahu Gjellu Ala. Pasta i tha, fe in ghalebeke emrun, fe kul, hasvi Allahu, ve një emel vakil. Kur të të hargjohën ty se bejpët, atëherë thuj, hasvi Allah. E pse mës me thonë fillim, se ti po e kesh përdore imë në Zotit. Apo, njani për shemull, do e vlad. Ama nuk martohet. Thotë, si do e Zotit ma qonë? Jo, jo, kada, kada. Nuk më në mu talla me këtë punë. A e martu vëlla? Jo. E po, te të talë me emën e Zotit? Pa Allah ka në liq. E po, a thot, Allah i neve na e qënë riskun. Po dhe po, ta qënë, po ti dush me lëviz pak. Nëse ja kishë qu dikujnë edhe zë riskun, veç me hasbi Allah, a i dikujt ja kishë qua? A i dikujt ja kishë qua? Mërjemës, a.s. O konë 7 zonë. Pa burë. Ka me 7 zonë pa burë. Gruje, vetë ka hikë. Edhe ka arë vakti me hangër, shko shka me hangër. U ka strehute një palmë. Në përmenëm palmën, po me e forta. Allahu që ka tha, gjudhi i lejki, min gjithë e nëkhle, shku në pak, huzi i lejki, shku në pak palmën. Lezër, nëse që tu ishdash mundru ligji që tu ndrohet, apo a mundesh me pandem unë gruaj edhe sa ka nevojë, për shembull çatimi as brit, na hurmën merr. Edhe Allahu ka kudret, mirë po se prish ligjin. Nuk e prish ligjin. Nëse e kish prish për dikan, e kish prish për këtë gruaje. E nëse se prishi për këtë gruaje, ata marrën me një për tyje? E jo. Andaj shiko, ato që i kanë morë sebebën këtë dunja, fitojnë dhe zërë, marë me këta. Në akhirat është diçka tjetër. Në akhirat pësot me iman. Anë këtë dunja ka ligje. Shiko për nësam, në kada, kada. Ti si morë këtë sebebët. Mështuji hasbi Allah. Hasbi Allah në fund. Po, i ke shterë sebebët, i ke hargju sebebët. Apo, njën i thotë, me do është Allah i mba në alim. Një me a? Dhe ato shka shkojnë, ka 20 vetë mësojnë, ato shka bojnë ato. Shiko ti se e talë këtë punë? Apo, me do është Allah i mba në doktor. Nuk shko kështu, dhe zërë. Po, e shash njëri thot, e pse atja pe s'konteston këta, jo pa vëllë nuk pe kontekstoja, e me dojsh banë e pengambar, po s'ban tije, se ka po se bejpe. Andë dhe zërë, mërë gjithë sen, ti nëse e mërë se bejpe, gjithë njëri thot, po, Allah e a i forë mu me mba milioner, be vëllë. Shë të shmi thonë ti? Po, vëllë. Ama prit pak, mirë po, nuk t'ban. E pse nuk t'ban, se si ke mërë se bejpe, kaq. Qiko pengamberi së sellem, e pruni këtë qështje, andë i thot, i më nga i me gjëzije, e tha këtë fjalë Ibrahimi, kur? A di kërë e ka thonë dhe zërë Ibrahimi këtë fjallë? Hasbi Allahu ni me l'wakil. E kanë vresh një katapult, asi hedhse e madhe pi gurit, edhe e kanë lidhë ati një muje kanë kolë zjarëmi për me gjujtë. Edhe i ka orë Gjibraili, ka thonë, a do me të një muje? A ma ja lidhë mu, në zarëmë, a do me të një muje? Dhe hasbi Allahu ni me l'wakil. Ja, ja, thonë, Allah e ka doshë shdo, unë e i marë se bepër. Në kuptimin, tash, unë në luft jam me këto. Në të mgjujnë. E qka i bani Allahu gjelohan zjarë? Kure tha hasbi Allahu një amën lëkil? Tha, i tham zjarëmit, ku një bardën vë selama? O zjarë, bo i ftoft. E tash, ndronë ligji. Kur? Se mos si ka me të Ibrahimit, kur kush? Vetë të konë. Kur t'jetë gjvetë, Allahu e ndronë ligji. A më dërsa t'is hargjo osha? Jo, jo. E njën i do të po, pse filani ka? Po ka murë se bebe ka, kaqë. A ka për recet, a është halal, meselë tjetëra, ketë, juridikisht atë i folna. Ama pa i morë se bejë për dhe zërë. Andaj që ka për mësëm ta, jo, katër, haspi Allah në fund. E sa në ndodhë kjo në dhe zërë? Si një kushtë të po fjallë e mirë me vla, po e ke përdorë keqë. E fjallë të mirë, a ku të përdorën keqë? Në gjehen të këqia. E lusë për Allah unë të bare kjo e tala, që Allah unë në mundësën mi përdorë fjallë të mira me të mira. E lusë për Allah unë të bare kjo e tala, që Allah unë të pasronë gjuhet tonë nga të këqia. E lusë për Allah unë të bare kjo e tala, që Zotë i Angele Gjelalu, kjo e kemi qëllu, Allah unë në shpërblejmë, ku kemi gabu, Allah unë në falë. E lusë për Allah unë të bare kjo e tala, që Allah unë Gjele Gjelalu këtë Ramazan të madhë, Allah unë agjerimi tonë, Allah unë të banë kabul. Namazët tonë Allahu t'i ban kabul. Elusme Allahun te bareke ve teala që Allahu të sëmurë të muslimanë, Allahu të shëron. Të vdekurit të muslimanë, Allahu të mëshiron. Elusme Allahun te bareke ve teala që Zoti i Angjëllëve na më e gjet natën e Kadrit dhe më ia çollon natën e Kadrit dhe më punu veprat e mira. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.